Doamnelor, domnilor, bună ziua! Bine v-am găsit la Jurnalul de Prânz. PSD confirmă, vrea secții separate pentru europarlamentare și referendum. Opoziția acuză guvernul că ar vrea să invalideze consultarea populară. Dacă voturile se dau în locuri diferite fizic, prezența poate fi mai mică la evenimentul la care votul se dă în locuri care ar putea fi mai puțin accesibile. Un slogan comunist a fost dat jos de pe o clădire abia astăzi. Lozinca trăiască pe cere din metal a fost montată pe blocul din Galați în anul 1965, când imobilul a fost dat în folosință. Costumele de baie de un anumit tip trebuie returnate în magazine din cauza cusăturilor. Au fost realizate în Tunisia, iar producătorul a observat că liniile de pe marginea costumului nu sunt prinse bine, iar dacă se desprind, se pot bloca în diverse obiecte. Astfel, cei care îl poartă se pot răni. Romii din România și Bulgaria atacați cu băte și cuțite la Paris după ce au apărut informații false conform cărora ar fi răpit copii. Imediat amănunte despre toate acestea, dar și alte subiecte deocamdată, datele meteo. Vreme ușor mai rece decât ar fi normal în această perioadă în majoritatea regiunilor. Cerul se menține în general variabil și va fi noros în nordul țării. Numai izolat vor fi precipitații, sunt posibile ploi și ninsori în Carpații Orientali. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 6 și 15 grade. O zi rece și în București, cer variabil, vânt slab și o maximă de 12-14 grade. Ascultați Jurnalul de Prânz Europa FM. PSD susține că legea obligă guvernul să organizeze secții de votare diferite dacă președintele Iohannis va cere oficial organizarea unui referendum în ziua alegerilor europarlamentare. E însă exact invers. Articolul 15 din legea referendumului prevede că în cazul suprapunerii ambele scrutine se realizează în cadrul acelorași secții de votare. Care este miza amplasării cabinelor de vot, ne spune Anca Grădinaru. Coordonatorul campaniei electorale a PSD, Mircea Drăghici, confirmă că guvernul va organiza secții diferite de votare la 26 martie. Motivul invocat? Legea nu ne permite decât secții de votare diferite. Aduceți-vă aminte că atunci când a fost organizat un referendum, în paralel cu orice alt scrutin electoral, au fost secții de votare diferite. Doar că legea referendumului prevede că în situația în care acesta are loc simultan cu un proces electoral, inclusiv alegeri pentru Parlamentul European, ambele evenimente se realizează în cadrul acelorași secții de votare, operațiunile electorale fiind îndeplinite de către aceleași birouri electorale. Organizarea secțiilor pentru două evenimente electorale diferite este importantă, pentru că un referendum este validat doar dacă la el participă cel puțin 30% dintre alegătorii înscriși pe listele electorale. Ori, dacă secția de vot este greu accesibilă fizic, la vot ar putea ajunge mai puțină lume. Senatoarea USR, Florina Presadă, crede că dacă guvernul va organiza secții diferite, își va contrazice propria organizare de la un alt referendum. E puțin ironic că asta s-ar întâmpla la fix 10 ani după ce în 2009, guvernul PSD-PDL introdusese în legea referendumului acel articol care spunea că în cazul organizării unor alegeri concomitent cu un referendum, se folosesc aceleași secții de votare. Președintele Klaus Iohannis a declarat marți la întâlnirea cu reprezentanții organizațiilor neguvernamentale că va cere organizarea unui referendum pentru justiție la 26 mai, chiar în ziua alegerilor europarlamentare. Îngrijorări după ce guvernul a împrumutat 3 miliarde de euro de pe piața externă. Este cea mai mare sumă luată până acum, dar și prima dată când România se împrumută pe 30 de ani în euro. Specialiștii atrag atenția că trăim pe datorie, iar plata o vor face generațiile viitoare. Ne spune mai multe Iulia Noghi. România a împrumutat 3 miliarde de euro de pe piața internațională prin vânzarea de euro-obligațiuni pe 7, 15 și 30 de ani. Este cea mai mare sumă luată până acum la o singură ieșire pe piețele externe. România are o imagine pozitivă, iar creditarea înseamnă încredere, a declarat la Digi24 ministrul Eugen Teodorovici. Noi am decis să ne finanțăm cum fac și alte state normale, da, normale, cum facem și noi astăzi, adică să mă împrumut pentru ce am nevoie în acest an, în primul semestru acestui an, după care să încep să mă împrumut dacă doresc în piață și costurile îmi convin ca și Minister de Finanțe, pentru anul care urmează. Întrebat de ce România se împrumută la o dobândă mai mare decât cea la care ia credite Grecia, Teodorovici a spus că fiecare țară are nivelul său de rating. Pe de altă parte, unii analiști financiari susțin că volumul împrumutului arată că nu reușim să producem cât consumăm, iar dobânzile sunt prea mari. Consultantul fiscal Adrian Bența. Acest lucru înseamnă că din neam în neam toți vom plăti această datorie externă. Un succes major, întrucât rata dobânzii plătite pentru acest împrumut este de vreo 3 ori mai mare decât media pieței. Anul trecut, Ministerul Finanțelor s-a împrumutat de 3 ori de pe piețele externe, valoarea acumulată a creditelor fiind de 3,75 de miliarde de euro și 1,2 miliarde de dolari. Ca ei este titlul unei piese controversate cu mesaj politic. Lansat de trupa Taxi, cântecul este dedicat nu unui singur partid, ci tuturor celor responsabili pentru starea în care se află acum România. În videoclip apare actorul Victor Remenciuc, după cum relatează Liliana Nicolae. Videoclipul începe cu mesajul „Atenție, următoarele imagini vă pot afecta emoțional” și prezintă imagini cu bătrâni și copii, categorii neglijate sistematic de cei aflați la conducerea țării. Apar imagini cu condițiile inumane în care mulți încă trăiesc în anul 2019. Eu mă gândesc la 200 de mii de copii care se culcă în fiecare seară nemâncați. Piesa se numește Ca ei și este dedicată, citez, cu profundă repulsie și nedisimulată ură tuturor celor responsabili de situația în care se află România și mulți dintre români. Tuturor! Actorul Victor Rebenciuc apare în videoclip și mimează versurile refrenului. Nu vă doresc să muriți, vă doresc să trăiți. Vă doresc să trăiți ca ei. Și la aproape 30 de ani de la Revoluție, unul dintre ultimele simboluri comuniste din Galați a fost pus astăzi la pământ. O organizație civică a demontat mesajul „Trăiască PCR”, care trona de 55 de ani pe un bloc din oraș, transmite Emma Turcu. Lozinca „Trăiască PCR” din metal a fost montată pe blocul din Galați în anul 1965, când imobilul a fost dat în folosință. Nici autoritățile locale, dar nici locatarii imobilului proprietate privată nu au făcut nimic în ultimele 3 decenii pentru a înlătura acest simbol comunist. O furtună violentă de acum câțiva ani a reușit să doboare la pământ litera P din acronimul Partidului Comunist Român. Comunitatea Curățăm Galațiul a reușit să-i convingă pe proprietarii imobilului să renunțe la acest simbol comunist, care a fost demontat și va fi dus la fier vechi. În oraș, chiar în centru, încă mai tronează statuia unui luptător comunist, Spiridon Vrânceanu. Un cartier întreg poartă numele militantului comunist Ice Frimu, la fel și o stradă care nu a scăpat nici acum de numele primului premier comunist, dr. Petru Groza. Din Galați, Emanuela Turcu, Europa FM. Ascultați Jurnalul de Prânz Europa FM. În județul Harghita, un fenomen pare greu de gestionat de autorități sau chiar tolerat: traficul cu pui de urși. O anchetă a știrilor ProTV a descoperit mai multe persoane care puneau pui de urs la vânzare pe Facebook. Vă amintim, săptămâna trecută o ursoaică a ucis un bărbat în Harghita. Localnicii spun însă că nu e exclus ca omul să fi intrat în berlog tocmai ca să-i fure puii ursoaicei. Are detalii Ana Stanciu. Județul Harghita este cunoscut pentru numărul mare de exemplare de urși care trăiesc aici. După ce pe Facebook au apărut mai multe anunțuri cu pui de urși de vânzare, jurnaliștii de la știrile ProTV au pornit o anchetă cu camera ascunsă. Problema. Vrem să facem rost de un pui de urși. Nu am, l-am dat. Când l-ați dat? Ieri. Știți cam cum merge piața, cam cum merge prețul? N-ați auzit? 500-600 de euro. 500-600 de euro. Fenomenul ridică unele semne de întrebare în ceea ce privește evenimentul tragic de săptămâna trecută, când un bărbat a intrat în bârlogul unei ursoaice și a fost ucis. Oamenii locului spun că acesta s-ar fi dus intenționat acolo și a vrut să o alunge pe ursoaică de lângă pui. Conform legii, deținerea animalelor sălbatice este interzisă, iar cei care găsesc un exemplar rănit și cred că îl pot îngriji, trebuie să obțină acordul Autorității Naționale Sanitar-Veterinare. Schimbăm acum subiectul. După valul de retrageri de produse alimentare din ultima săptămână, a venit rândul hainelor. Decathlon recheamă în magazine un model de costum de baie produs de Adidas. Motivul retragerii, o problemă la cusături. Mihai Bucureșteanu. Costumele de baie Adidas Infinitex 3 Benz, vândute în România între 1 ianuarie 2018 și 4 februarie 2019, trebuie returnate în magazine, susține Decathlon. Au fost realizate în Tunisia, iar producătorul a observat că liniile de pe marginea costumului nu sunt prinse bine, iar dacă se desprind, se pot bloca în diverse obiecte. Astfel, cei care îl poartă se pot răni. Atenția trebuie să fie sporită și în cazul hainelor, nu doar în cazul alimentelor, spune Sorin Mierla, președintele Infocons. Când discutăm uităm de adolescenți și de copii, unde s-a înmărit foarte puternic zona aceasta de dermatite și de piele atopică și tot felul de alte boli de piele, să fim foarte atenți la aceste fibre nenaturale și nu neapărat doar modelul și culoarea să fie pe placul adolescentului sau copilului, ci să ne uităm neapărat și la compoziția produsului pe care îl cumpărăm. Clienții care au cumpărat costumele de baie Adidas vor primi banii înapoi după ce vor returna produsul, susține Decathlon. Magazinul precizează că nu au fost raportate incidente până acum. Ascultați Jurnalul de Prânz Europa FM. Romii, români și bulgari din Paris cer poliției să îi protejeze de atacurile la care sunt supuși în ultima vreme din cauza unei informații false. După modelul știrii răspândite în România, ambulanța neagră care fură copii, în capitala Franței a fost intens vehiculată știrea cu duba albă care răpește femei și copii. Poliția locală a dezmințit informația. Laura Dori. Atacurile au fost declanșate după ce știrea falsă potrivit căreia o dubă albă este folosită pentru răpirea tinerelor femei și a copiilor a devenit virală. Facem apel la ministrul de interne pentru a ne oferi protecție prin prezența permanentă a poliției, a declarat Anina Ciunin, avocat și purtător de cuvânt al organizației Vocea Romilor, citată de France 24. Ea a mai spus că la baza știrii false se află stereotipuri de ev mediu, potrivit cărora țiganii sunt tâlhari și hoți de copii. Poliția a făcut apel pe Twitter către opinia publică, dezmințind știrea și precizând că nu există niciun fel de informații privind cazuri de răpire. Într-unul dintre atacuri, în jur de 50 de persoane înarmate cu bâte și cuțite au atacat romii care trăiau la periferia Parisului și au incendiat mașinile. Într-un alt atac, romii au fost nevoiți să caute adăpost într-un supermarket pentru a scăpa de violențe. Poliția a reamintit că răspândirea de zvonuri poate fi pedepsită cu amendă între 45.000 și 135.000 de euro. Cum se fură benzină și motorină? Cu telecomanda. Tot în Franța, 5 hoți au dat atacuri repetate în benzinăriile din regiunea Paris-Île-de-France. Au reușit să golească rezervoare întregi și totul cu o telecomandă universală cumpărată dintr-un magazin. Anchetatorilor le-a luat însă un an să-i prindă pe hoți. Ana Stanciu. 5 francezi au găsit un truc eficient pentru furtul unor cantități mari de combustibil. Cu ajutorul unei telecomenzi universale, cel mai probabil cumpărată de pe internet, aceștia au reușit să deblocheze pompele mai multor benzinării de la distanță. Hoții nu schimbau codul de securitate original, iar astfel nimeni nu observa furtul. Aceștia acționau noaptea la stațiile de alimentare situate la marginea drumurilor județene. În total au fost furați mai mult de 120.000 de litri de benzină și motorină. După aproape un an, anchetatorii au reușit să-i prindă pe bărbați care vor fi acuzați pentru jaf și furt de combustibil. Urmează informațiile din sport de la Tudor Ciurescu. Bun găsit, este o provocare mare, spune Simona Halep înaintea partidei cu Carolina Plișcova din semifinalele turneului de la Miami. Dacă o învinge pe cehoaică, Simona va redeveni numărul 1 mondial. Ea spune că îi place să joace sub presiune și recunoaște că nu se aștepta să aibă atât de repede oportunitatea de a reveni în fruntea clasamentului WTA. Halep a vorbit și despre victoria 6-4-7-5 obținută în sferturi în fața chinezoai Chei Qiang Wang. Ea spune că în setul al doilea, în care a revenit spectaculos de la 1-5, totul s-a schimbat în momentul în care a realizat că are o atitudine negativă și trebuie să se concentreze mai mult la joc. După ce a trecut de Markéta Vondrusova 6-3-6-4, Carolina Plișcova a prefațat și ea meciul cu Halep, programat la noapte la ora 3, ora României. Cehoaica numărul 7 mondial a dezvăluit că s-a antrenat cu viitoarea ei adversară la Miami chiar înainte de startul turneului. Au jucat și un set, iar Simona s-a impus cu 6-0. CSM București susține că a ajuns la un acord de principiu cu Cristina Neagu privind prelungirea contractului care expiră la vară. Directorul general al grupării, Gabriela Sabo, spune într-o declarație pentru ProSport că negocierile au intrat pe ultima sută de metri, iar anunțul oficial va fi făcut zilele următoare. Sabo precizează că Neagu își dorește foarte mult să rămână la CSM. Amintim, luna trecută reprezentanții clubului au anunțat că cea mai bună handbalistă a lumii a cerut o mărire de salariu pentru a continua la campioana României. Gabriela Firea a declarat însă că primăria București va oferi Cristinei Neagu aceleași condiții financiare ca până acum, adică un salariu de 17.500 de euro pe lună. Este oficial, Ole Gunnar Solskjær rămâne antrenorului Manchester United și după acest sezon. Numit interimar după demiterea lui Jose Mourinho, tehnicianul norvegian a fost confirmat în funcție de clubul englez, cu care a semnat acum un contract pe 3 ani. Amintim, United are un parcurs excelent de la venirea lui Solskjær, a câștigat 9 meciuri din 10 în Premier League și s-a calificat în sferturile Ligii Campionilor, după ce în optime a întors înfrângerea 0-2 suferită pe teren propriu contra lui Paris Saint-Germain și s-a impus cu 3-1 în deplasare. Manchester United va juca pentru accederea în semifinale împotriva Barcelonei, prima manșă pe Old Trafford, la 10 aprilie. A fost Tudor Ciurescu, 13 și 15 minute, jurnalul de prânz Europa FM se încheie aici. Moise Guran este în studio, începe România în direct. Bine ai venit, Moise! Bună ziua și bine v-am găsit! Doamnelor și domnilor, o să vorbim astăzi despre ordonanța sau ordonanțele de urgență care vor modifica codul penal. După